سورت مستقل ماتدت سے اس سے معلوم ہے بڑی خوبیوں اور فضیلت کو عالم سمجھتا ہے فسبت حقیقت اللہ وہاں کی فضیلت کا بیان اور وہ فضیلت یہ ہے انہا عطا عدل القرآن اس پر سوال یہ کہ اس کے معنی کیا حافظ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ نے سکوت پسند فرمایا لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ یہ حدیث معلوم المراد ہے. پھر اس کے بعد اس میں اختلاف, بعض تو کہتے ہیں یہ اس شخص کے ساتھ خاص ہے جس کو سورہ قل ھو اللہ کے علاوہ کچھ یاد نہیں, لیکن حدیث کا کے لفظ کا عموم ایسا ہے جو اس دعوے کے ساتھ مطابقت نہیں کھاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے معنی ہیں دو قول. بعض حضرات کو یہ کہتے ہیں مطلب یہ کہ قرآن کریم میں تین قسم کے معنی آئے ہیں, مضامین آئے ہیں. نمبر ایک عقائد ذات و صفات سے تعلق رکھتے ہیں, نمبر دو احکام, نمبر تین قصص و اقدار. اس صورت شریفہ میں قسم اول کا مضمون والد ہے. تو سلسلہ قرآن ہونے کے معنی یہ کہ قرآن کریم کے انواع ثلاثہ میں سے نوع اول پر یہ مشتمل ہے. نمبر دو, اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ کہ اس کا ثواب سلسلہ قرآن کے برابر ہے, اور ثواب کے سلسلہ قرآن کے برابر ہونے کے معنی یہ ہے کہ قل ھو اللہ احد کا ثواب اصلی و فوری برابر ہے سلسلہ قرآن کے ثواب اصلی کے. ممکن ہے کسی آدمی کا یہ نہیں اور کوئی صدی سے کرے پھر تو تین بار قل ھو اللہ احد پڑھ دیں پورے قرآن کا ثواب حاصل ہو جائے گا, لیکن یہ مسئلہ مختلف بھی ہے. امام اسحاق ابن راہوے وغیرہ تو فرماتے اگر کوئی ایک تین بار نہیں دو سو سے بار پڑھ ڈالے تب بھی پورے قرآن کا ثواب حاصل نہیں ہوگا, اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حاصل ہو جائے گا. طبرانی کی معجم صغیر میں ایک حدیث ہے, اگر کوئی آدمی صبح کو قل ھو اللہ احد بارہ مرتبہ پڑھ لے تو اس کو چار قرآنوں کا ثواب ملے گا, لیکن اگر یہ روایت ثابت ہوتی پھر تو سارا اشکال ختم ہوتا ہو جاتا. مگر اس حدیث کے ثبوت کا مسئلہ ہی محل غور. چلیے, سننے والے رجل ابو سعید خدری اور جن کو پڑھتے ہوئے سنا ان کے ماں شریف بھائی قتادہ ابن نعمان چلی آپ جو ہے کتنی اپنی اصلاح کر لیں آپ کا پڑھنا اچھا لگ ہی نہیں سکتا. چلیے قدما کے یہاں وراق وہ شخص کہلاتا تھا جو کتاب نقل کرتا, اور متاخرین کے یہاں وراق اس شخص کو کہا جانے لگا جو اوراق بیچتا. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ حدیث ابراہیم اور ضحاق مشرقی ابو سعید خدری سے نقل کرتے ہیں. ابراہیم کا ابو سعید سے لقاء ثابت نہیں, اس لیے یہ سند منقطع ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے منقطع پر مرسل کو اطلاق کیا ہے. یہ وہی چیز ہے جس کی طرف میں نے مقدمہ مسلم میں اشارہ کیا تھا کہ قدما کے یہاں لفظ مرسل ہر وہ سند کہلاتا, ہر وہ سند کے لیے بولا جاتا جو موصول نہ ہو, خواہ اس کا وصل ابتدائے سند میں کٹ گیا ہو یعنی صحابی ساقط ہو گیا ہو یا بعد میں کہیں کٹ گیا ہو, ایک واسطے کا ساقط یا دو وسائط ساقط ہیں. لیکن عام محدثین متاخرین یہ اصطلاح بنا لی کہ اگر صحابی ساقط ہو تو اس کو مرسل کہتے ہیں, ایک واسطہ غیر مذکور ہو تو اس کو منقطع کہتے ہیں, اور دو واسطے بھی تسلسل ساقط ہو جائیں تو اس کو معذر کہتے ہیں. وعن الضحاک المشرقی, یعنی الضحاک المشرقی نے ابو سعید الخدری سے سنا ہے, اس لیے یہ سند مسند ہے یعنی موصول ہے. اس سے بات معلوم ہوئی کہ مسند کا اطلاق موصول پر ہوتا ہے, اور دوسرا اطلاق یہ ہے کہ مسند کہتے ہیں اس حدیث کو پنکھا بنکھا جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مرفوعاً نقل کی گئی ہو, بند کر دے دیے. مشرقی اس کے ضبط میں دو قول, دار قطنی میں معقولا وغیرہ تو بے فتحیل میں و کسر اللہ پڑھتے ہیں, اور عسکری وغیرہ اس کو بے کسر میں فتح اللہ کو پڑھتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ نسبت ہے مشرق ابن زید کی طرف جو ہم دان پہ, اور واو اور نیم کا فتح تصحیح. چلی معوذات صیغہ جمع, اس سے مراد سورہ اخلاص معوذتین. معوذتین میں تو تعویذ کے معنی پائے جاتے ہیں, اور اخلاص کو یا تران معوذتین میں شمار, معوذات میں شمار کیا گیا, یا اس لیے اخلاص میں ذات و صفات کا ذکر ہے, اور یہ سب سے طاقتور مضمون ہے, اور جیسا طاقتور مضمون ہوتا ہے ویسے ہی اس کا اثر اور اس ہوتا اور اس سے حفاظت ہوتی. چلیے, وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام عن عروة جادو کی جیسے آگ لگی اتنی کھانسی میں سب شروع ہونے والی تھی بہت مزہ اس نابینا کو سمجھاؤ مد پتہ لگا ابھی علاقہ راشن اچھا تو کیا ہے حافظ کیا خاک ہے اول کی تصویر للکا ہے بد وقت کہیں گے جب کتاب العلم میں ابو واقد ویسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی شرح میں نے کی تھی اما حدوم اوائل اللہ پر تو وہاں تو کہاں تھا گزرات گیا ہوا تھا چل بس میرا ذہنی اتنا ہے تو میں کیسے یاد کروں یہ بات نہیں ذہن آوارہ بھی ہے اگر وہ بات ہوتی تو مجھے غصہ نہ آتا یہ حاشیے لکھا ہے لڑکے نے بہت غلط کیا جب غلطی آتی ہے تو منہ سے ہی نکلتا ہے کس قدر بے وقوف اور یہی جو ہے دوسرے نقل کیا جب اس کو دیکھتا ہوں تو بہت ناگواری ہو جاتی ہے وجہ کیا اس نے جو ہے اس کوشش میں لکھا کہ جتنا ہو جائے اور اس نے لکھا نام یعنی وہ نامن میرا نام ہوگا خاک ہوگا نام کہیں ہوتا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے تم لوگ پڑھو میرے نام کے لیے عادل کو اتنی فکر تھی کسی لڑکے نے کہہ دیا میں نے کہہ دیا تو پاگل ہے عادل پاگل آیا کہنے لگا مجھے ایک بار کہہ رہا ہے تو پاگل ہے میں بہت بےخوف تو یہ بھی سوچتا ہوگا میری مدح ہونا چاہیے میری تعریف ہونا چاہیے کیوں نہیں میری تعریف ہوتی بات کیا ہے میں تو ہوں ہی ایسا تاریخ کے قابل کل جو تاریخ کے قابل ہے وہ کوئی کہ اب تو آپ پا ہی گئے ہیں اب تو کہیں نہیں کہنا ہے کیسا بیٹھا ہوا جیسے کچھوا بیٹھا ہوا کمبا چلیے ہاں اور کیا ہے انت کچھ ہمارے ایک بزرگ تھے شاہ عالم سادہ سونگر ایک گاؤں ہے وہاں گئے نماز پڑھنے مغرب پڑھ کے جو آئے تو اس میں بیٹھا ہوا تھا للو حضرت نے دیکھا نہیں اس پہ پاؤں ڈال دیا تو نرم نرم سا لگا پاؤں نکالا اس کو ہاتھ سے نکال کے پڑھ چوت کچھ دو بس وہ کچھ ہی ہو گیا اب وہ کسی کو کاٹ کر اس گاؤں میں اور وہی دوسرے گاؤں میں کاٹ کے آدمی مر جاتا ہے ہمارے یہاں صدیق خان کو کاٹ لیا لوگ ان کے چرپائی پہ لے کے چلے جب سونگر کی حد پہنچے تو ہوش میں آ گئے کہنے لگے کہاں لے جاتے لوگوں نے دن چرپائی نیچے رکھتی بہت سوار ہو کے آ گئے چلا پیدل زہر فوراً اتر جاتا ہے وہ سانپ چیتر وہ سانپ پہل جاتا ہے ان کی بڑی بڑی کرامات آج تک زندہ ہیں اللہ کے لیے کرتے تھے اس لیے اثرات ہیں کھلوا دوں آپ لوگوں کچھوا صاحب کچھوا صاحب کہہ رہے ہیں یعنی نام کیوں بہت نہیں گرمی اتنی گرمی نہیں ہو رہی مدرسے کی بجلی ختم ہو رہی کام اسی طرف بجلی چلاؤ جو بہت مجبوری ہو بغیر اسے کام نہ چلے تھوڑا مدرسے کا بھی فائدہ سوچے بھائی چلیے بسم الله الرحمن الرحيم وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن سکینہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق جس کے ساتھ نور اور فرشتے ہوتے ہیں. مصنف نے والملائکہ بڑھا کر اشارہ کر دیا کہ اصلا سکینہ تو وہ سکون کی کیفیت ہے جس کے ساتھ نور کا اقتران ہوتا ہے اور ملائکہ وہ اس کے بظاہر حامل ہوتے ہیں. چلیں وبه قال قال ليت حدثني يزيد بن هادي عن محمد بن ابراهيم عن سجد بن حسين قال بينما هو يقرا من الليل سوره البقره وقرته مربوط عنده اذ جالت الفرس فسكت جالت الفرس طافت وصمت وتحركت چلیے فسكت فسكن فقرا فجالت الفرس فسكن وسكنت الفرس ثم قرا فجالت الفرس فانصرف وكان ابن يحيى قريبا من افاق فقال تصيبه معلوم تھا گھوڑی تھی. لفظ فرس گھوڑا گھوڑی دونوں پر بولا جاتا ہے. چلی پانچ مکان تو سیبا فرم استرا سے مراد استمرار اقرار ہو. چلو قال پاک نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقان منا طریق الفرقات راسی فن سر پہ لے فرقات راسی لتائے فیلا مثل الذل کی امثال المصابيح بقرہ کا مثل الذل صاحبان جیسی کی چل کیا امثال المصابيح بقرہ کا مثال اہم قال بدری ماذا کا قال فرجت. اسی طرح بخاری شریف میں واقع ہوا ہے. قاضی ایاز کہتے ہیں یہ تحریف ہے اور ثواب فعرجت عین کے ساتھ ہے جیسا کہ مسلم شریف میں واقع ہوا ہے. فعرجت فی الجو حتی ما اراها. میں کہتا ہوں یہ روایت بخاری نے تعلیقا ذکر کی ہے عن اللیث عن یزید بن الحاد اور اس تعلیق کو موصولا روایت کیا ابو عبید القاسم نے فضائل قرآن اس میں بھی اسی طرح فعرجت بالعین واقع ہوا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصحیح یا تو امام بخاری کے قلم سے ہوئی اور یا بعد کے ہوا سے ہوئی. واللہ اعلم. چلی حتا لا ارا ما قال بدر ما ذا قال لا قال تلك الملائكه تدرت صوتي كا ولو برات لا اصبحت ينظر الناس الى حالات توارا منهم قال ترى هذه بدر ما ذا نبي رسول الله قال ابن الهادي دوسری سند بھی ابو عبید کی فضائل قران میں واقع ہوئی اور اسی سند پر مصنف نے اعتماد کیا ہے اس لیے کہ پہلی سند منقطع ہے. محمد ابن ابراہیم تیمی کا لقاء سماع سعید بن حضیر سے نہیں ہے. دونوں کے بیچ میں عبداللہ نے بلکہ یہ حدیث یزید ابن حاد نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن خباب سے اور وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری سے وہ ابو سعید ابن حضیر سے. عبداللہ ابن خباب کا یہ طریق امام مسلم اور اسی طرح طبرانی نے معظم اسد موصولا روایت کیا. چلو قال ابن الحادی وحدثني هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي سعيد بن خدري عن سعيد بن حزين وبه الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الا ما بين الدفنتين. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کی دو دفتیوں کے بیچ میں جو قرآن موجود ہے یہی وہ پورا قرآن ہے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اور اس سے امام بخاری نے شیعوں پر رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک حصہ جمع ہوا اور دوسرا حصہ جس میں امامت کے احکام و مسائل اہل بیت کے مناقب و فضائل تھے وہ جمع ہونے سے رہ گئے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے میں اہل بیت کے دو بڑے اماموں کا قول پیش کیا, ایک عبداللہ ابن عباس اور دوسرے محمد ابن حنفیہ. یہ کہتے ہیں ما ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ما بین الدفنتین. اس پر بھی اشکال ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اہل بیت کے قاعدے پر بقول شیعہ کے تقیہ کر لیا. اس کا جواب یہ ہے کہ ان حضرات نے حضرت علی کا دور خلافت پایا, اس وقت ان کو کیا چیز تقیہ پر مجبور کر رہی تھی؟ صاف صاف اعلان کر دیتے ان کا اس کے خلاف کچھ نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضرات بھی وہی مسلک رکھتے ہیں جو اہل سنت کا مسلک ہے. اس سے معلوم ہوا کہ شیعہ کا مسلک باطل و بے اصل ہے. اپنے اس مسلک کا موجد عبداللہ ابن سبا یہودی منافق تھا جو ظاہراً مسلمان ہوا درپردہ یہودی تھا, اسی نے یہ بات ایجاد کی تھی اور اہل بیت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ان کے فضائل مناقب بیان کیا کرتا تھا. مقصد ظاہر قرآن کریم کو تمام کلاموں پر فضیلت فوق حاصل. سائر الکلام کے عموم میں کلام الناس اور کتب سابقہ سب داخل ہیں. قرآن کا کلام الناس پر فضیلت رکھنا ایک بدی ہی امر ہے. جو فرق خالق و مخلوق میں ہے وہی کلام خالق اور کلام مخلوق میں ہے, اور اس سلسلے میں حدیث ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ اخذ الترمذی وحسنہ وفیہ عطیت العوف وضعیف عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ. اور کلام اللہ کی فضیلت دیگر کتب پر اس لحاظ سے ہے کہ کلام اللہ تمام کتب سابقہ کے بنیادی مضامین پر مشتمل اور ان کا محافظ و مہیمن ہے. اسی کے ذریعے کتب سابقہ کے مضامین محفوظ ہیں. اس کے دامن میں ایک اور چیز بھی مضمر ہے, اور وہ یہ کہ اللہ کے بعد کلام کو بعد دوسرے کلام پر قبول حاصل ہے. یہ مسئلہ مختلف تھا, اس کی وضاحت پہلے آ چکی ہے. یہاں تفضیل مجموعی ہے, یعنی مجموعہ قرآن مجموعہ تورات انجیل سے افضل ہے. دو تورات انجیل توحید اور کے مضامین بھی ہیں, عقائد کے امور بھی ہیں, لیکن یہاں تفضیل مجموعے کی مجموعے پر ہے. ہر جز کا ہر جز سے تفاضل مقصود نہیں ہے, کیونکہ بہت سے اجزاء میں قرآن کریم غیر قرآن کے ساتھ متفق ہے. جو بات کتب سابقہ نے بیان کی توحید اور آخرت و حشر و نشر جنت و جہنم کی, وہی بات قرآن بھی بیان کر رہا ہے, تو اس بیان میں کوئی تفوق نہیں. ہاں اس لحاظ سے تفوق ہے کہ کتب سابقہ کے مضامین کا اعتبار نہیں, انہوں نے تحریف و تبدیل, اصحاب کتب سابقہ نے تحریف و تبدیل کی, اور قرآن کریم کا جو مضمون ہے وہ بالکل صحیح محفوظ ہے. اللہ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا, جو وعدہ پورا فرمایا. تو یہ کتب سابقہ کا محافظ ہے, اس لحاظ سے اس کو افضلی کہیں گے. تو حاصل یہ نکلا نفس مضمون میں تو کوئی تفاضل نہیں ہے, لیکن یہ ان مضامین کا محافظ ہے اور صحیح گارنٹی ہے, اس لیے اس کو افضلیت ہے. تو گارنٹی ہونے کے اعتبار سے افضلیت ہے, مضمون ہونے کے اعتبار سے نہیں. ارے کشمیری سمجھا, یہ باتیں بچوں میں نے کہیں دیکھی نہیں, تمہاری برکت سے آ رہی ہیں. یہ نہیں کہیں یہ لکھا ہوا ہے, بس یہ تو ویسے ہی سفید خانہ ساز ہے. چلیے کہہ دیتا ہوں, کہیں تم تلاش کرنے لگو اور نہ ملے تو کہاں ہے یہ, کہ ہے یہ لیکن کہاں نہیں ملے گا تو سبق کی برکت سے آ گیا. چلیے چائے لینے امریکہ سے چائے لائیں گے, آج امریکہ ہی گئے ہوں گے, چائے بھی ان کو امریکن ملتی, اتنی خراب اتنی خراب. اللہ کی پناہ, اس کا پینا عذاب ہے. میں اس کے پاس گیا ٹیکسی والے کے پاس, کہنے لگا خربان. میں تیار رجل انا اريد ان يسير ومنزلي بعيد. خربان پھر کسی نے کچھ اور کہا, وہ خفا ہو گیا. بس خربان ہی کہتا تھا, اس کو جانا نہیں تھا. اور کچھ ہوگا اس میں, جھوٹ تو کیا بولتا بیچارا, کچھ ہوگا. بھونگل کچھ, یہ جو کہتے ہیں حرم کے پاس ٹیکسی والے خربان, سچ کہتے ہیں یا ویسے جب جانا نہ ہو تب کہتے ہیں؟ خراب ہوتی ہے وہ. حرم کے سامنے نکلتے ہیں جدھر سولتیا کو جاتی ہے سڑک نا, ذرا سا نیچے کو, اس وقت وہ سب بنا ہوا نہیں تھا, تو وہیں وہ ٹیکسی والے سب رکے ہوئے. ایک ہی تھا, بڑی خوشامد کی, وہ مانا نہیں. کہ پھر آپ نے کیا کیا, باب مفالت پر عمل کیا. پادل یفادل پیدل تنفہ مفادل ونحن نفادل, سب پیدل چل رہے, اب میں عاجز آ گیا. میں نے کہا لے بھائی اب کیا ہو, بس پھر کہیں اور. ایک ٹیکسی والا مل گیا, اس کی بڑی خوشامد کی, پھر اس نے بٹھایا. ایک دن مجھے جانا تھا, ٹیکسی والے نے شہر 20 ریال لی, دو ریال اثر کرایہ, حج کے زمانے میں 5 لیتے ہیں, اس دن 20 لیا. لیکن ٹیکسی والے نے یہ کہا میں آپ کے گھر کے دروازے تک پہنچاؤں. اب وہ مجھ سے رستہ پوچھتا, میں کلا گئی. اسی لیے تو مشکل پیش آئی تھی, تو وہ ہر جگہ کھڑا ہو کے پوچھتا ہاضا لا. پھر ہوتے ہوتے حاضر مسجد کہنے لگا, این میں نے کہا اندل مسجد. اندل مسجد کیا ہوتا؟ بس ایک چیز مجھے یاد تھی, وہ کام دے گئی. میں نے کہا وراء الخطوط السعودیہ, بس وہ سمجھ لیا. اب چل رہا آ گیا ہوں کہ این اندل مسجد, تو ایک مسجد کے پاس لے گئے. پھر اس نے کہیں سے گھمایا, پھر وہ مسجد چمکی جہاں ہماری تھی. تو میں نے کہا حاضر مسجد. بچوں وہ 20 ریال دینا آسان لگا, ورنہ میں کہاں بیٹھا رہتا پوری رات, کیا کرتا. اور اس دن تو تھا جیب میں, ایک دن جیب میں کچھ نہیں تھا. 11 نمبر گاڑی چل رہی ہے, اب وہ گاڑی بھی پرانی, پہیے اس کے پرانے سے, اب وہ کام نہیں کر رہے ہیں, چوں چوں کر رہے ہیں, لیکن کیا کیا جائے. اب میں اس کو پیٹرول بھر رہا ہوں, عظیمت کا پیٹرول. خیر بچہ چلا کیا کرتا, بہت 2 گھنٹے شاید 2.5 گھنٹے میں چلا ہی نہیں جاتا, بس عاجز ہو گیا تھا. اللہ پاک نے پہنچا دیا, اللہ مدد ویسے کر دیتے ہیں بچوں. میرے پہ بھول ڈال دی, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میرے اوپر 7 جلدیں بھی ہیں کاندھے پر, اور کئی میل چلا گیا, 4-5 کلومیٹر. پھر غلط پہنچ گیا, 2 میل آگے چلا گیا. پھر ایک عرب سے پوچھا, اس نے کہا لا لا خلفک, پیچھے لوٹو. یہ بہت شاد گزرا تھا بچہ. خیر وہ سیدھی سڑک تھی, چائے کیسے اسے کہو یہ اتنی کڑوی دیتے ہیں, کیونکہ اس کی شکل بالکل تیری جیسی, تیری ناک دیکھ کر کے غصے ہو جاتا ہوگا, جوش آ جاتا ہوگا, ایک پاگل کہاں سے آیا. چلیے کشمیری کشمیری کو تو ٹوپی دیکھ کر کے فریفتہ ہو جائے گا کہ کوئی باولا مل گیا, نوکری کرا دیں گے. یہاں کہاں سے ملی آپ کو ٹوپی, ٹپ پہ ٹپو کسی چھوٹے بچے کی لگ رہی ہے. تجھے تو بس مفت میں ملنا چاہیے. چلیے. قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرا القران فالمثل الجدي طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرا. جو مومن قران پڑھتا ہے, یہاں الذي سے مراد ہے المومن, دوسری روایت میں تصریح مثل المومن الذي يقرا القران. مومن قاری کی مثال ترنج کیسی ہے, طعمها طيب وريحها طيب. طعم ایمان, ریح قرآن کی آواز. چلیے. والذی لا یقرأ القرآن کالتمرۃ طعمها طیب ولا ریح لها. اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال تمرہ کی ہے, وہاں طعم طیب ایمان تو ہے لیکن لا ریح لها, اس میں خوشبو نہیں کیونکہ وہاں قرآن. چلیے. ومثل الفاجر الذی یقرأ القرآن کمثل الریحانۃ ریحها طیب وطعمها مر. یعنی منافق کی مثال ایسی ہے جیسے تلسی, خوشبو تو خوب اور چکھو تو کڑوی. ایسے ہی منافق کا باطن کفر سے کڑوا اور زبان اس کی میٹھی. قرآن پڑھ رہا. چلی. جو منافق قرآن نہیں پڑھتا اس کا اندرون بھی کڑوا بیرون بھی کڑوا, اس کی مثال ایلوے کسی ہے جس کا مدہ کڑوا ولا ریح لها. یہاں تو ہے لا ریح لها, قرآن قریب آ رہا ہے. وریحها مر. قاضی عیاض اور بدر زرکشی نے اس لفظ لا ریح لها کو آنے والے لفظ وریحها مر پر ترجیح دی ہے, کیونکہ مرارت اور حلاوت مدعومات کی صفت, ارواح بو کی صفت نہیں. لیکن بعض وقت جب کڑواہٹ بہت ہوتی ہے تو وہ اوپر سے بھی محسوس ہونے لگتی ہے, جیسے بات چیت بہت میٹھی ہوتی ہے تو اس کی مٹھاس اوپر سے بغیر کھائے بھی محسوس ہونے لگتی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اجلكم باجل من خلا من الامم كما بين صلاه العصر ومغرب الشمس ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل الذين استعملوا النار فقال من يعمل من يعمل لي الى نصف النهار على صلاه فعملت اليهود فقال من يعمل لي من نصف النهار الى العصر فعملت النصارى ثم كنت اعملكم من العصر الى المغرب بقراءتين قراءتين ثم قال من اكثر عملا وقال عطان قال هل ظننتكم من حقكم قال لا قال فذلك فضلي اوتيه من شئت فبن سعد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الوصاه في كتاب الله. وصاه وصيه کے معنی میں, اور معنی یہ کہ قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی لوگوں کو وصیت کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی. باب من لم يتغن بالقرآن, یہ ترجمہ ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس کے امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے کتاب التوحید میں روایت کیا ہے. اس کے پورے الفاظ میں لیس منا من لم يتغن بالقرآن. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھ دیا اخرجہ البخاری کی کتاب الاحکام. یہ سبق القلم ہے, بظاہر لکھنا چاہتے تھے کتاب التوحید قلم سے, کتاب الاحکام نکل گیا. حضرت امام بخاری اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمے سے تغنی بالقرآن کی ترغیب دی. تغنی سے کیا مراد ہے اس کی تفسیر میں ابن جوزی نے چار اقوال ذکر کی, لیکن بہت سے مزید اقوال کی. نمبر ایک, تغنی کے معنی تحسین الصوت. ابن بطال نے یہی ابن ابی ملائکہ ابن مبارک نظری شمائل سے اور ابن جریر طبری نے امام شافعی اور ابن تیمیہ نے امام احمد سے نقل کیا اور یہی اس کے مشہور معنی اور اس کی تائید حضرت براء بن عازب کی حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زین القرآن بأصواتکم رواہ البخاری کی خلق افعال العباد وابو داؤد والترمذی سے ہوتی ہے. نمبر دو, التحزین یعنی قرآن کریم کو درد کے ساتھ پڑھنا. حافظ ابن جوزی نے یہ قول امام شافعی سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں معناه ان يقراه تحزینا. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ قول ان کو امام شافعی سے نہیں ملا. ہاں, امام مزنی نے اپنی مختصر میں جو امام شافعی کا مختصر کلام ہے لکھا ہے احب الی ان یقراہ حدرا و تحسینا, لیکن یہ کلام شرح حدیث کے طور پر نہیں ہے بلکہ قرآن کے پڑھنے کے طریقے کی تعلیم کے سلسلے میں. میں کہتا ہوں کہ امام شافعی کی تفسیر مذکور جو ابن جو امام شافعی کی وہ تفسیر جو ابن جوزی نے نقل کی ہے وہ امام بیہقی رحمتہ اللہ علیہ سنن کبریٰ اور اسی طرح احکام القرآن میں نقل کی ہے. امام شافعی سے جب پوچھا گیا کہ اس کے معنی کیا, فرمایا کہ پوچھا گیا کہ کیا اس کے معنی استغنا, تو فرمایا لا معناه ان يقراه حدرا وتحزينا. معنی یہ ہے کہ آدمی حدر پڑھے اور درد سے پڑھے. نمبر چار, اس کے معنی استغنا. آگے ہم اس کی وضاحت کریں گے. نمبر پانچ, بعض علماء کہتے ہیں اس کے معنی تشاغل. کہا جاتا ہے تغنا بالمکان اذا تشاغل بھی, اور مطلب یہ ہے کہ آدمی قرآن کی تلاوت کو اپنا مشغلہ بنا لے. نمبر چھ, بعض کہتے ہیں تغنی کے معنی ہے اس کو اپنا ہجیرہ بنا لے, ہجیرہ الف مقصورہ کے ساتھ. کہتے ہیں لے کو, یعنی جب دیکھو تو قرآن ہی کو گنگناتا رہے, جیسے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اشعار کو گنگناتے رہتے ہیں. جو نمبر چار پر معنی ذکر کیے گئے استغنا, امام بخاری نے اسی کو اختیار کیا. یہی ابن عیینہ, وقی ابن جراح, ابو عبید القاسم سلام کی رائے. لیکن حضرات ائمہ نے اس کو بیان کر دی تفصیل کے لیے. پھر اس کے بعد آگے یہ اختلاف ہے کہ استغنا سے مراد کیا ہے. ارے وقی ابن جراح وغیرہ تو کہتے ہیں ان یستغنی بھی عن اخبار الامم الماضیہ، یعنی قرآن کو لے کر باقی امم کے قصے کہانیوں کو چھوڑ دیں، یہ نہ ڈھونڈے تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے، فلاں کتاب میں کیا ہے. نمبر دو، ابو عبید القاسم السلام فرماتے ہیں اس کے معنی یستغنی بھی عن الاکثار من الدنیا، یعنی قرآن کو لے کر دنیا سے مستغنی ہو جائے، اس کے چکر میں نہ پڑے. امام بخاری اول کی طرف مائل، اسی لیے ملم یتغن بالقرآن کے فوراً بعد کہتے ہیں وقوله تعالى اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم. ائمہ حدیث نے اس تفسیر پسند نہیں کیا. شافعی فرماتے ہیں نحن عالم بهذا من ابن عینا لو راد الاستغناء لقال من لم يستغنی. ابو عاصم النبیل کہتے ہیں لم يسمع ابن عینا شیئا. ابن جریر فرماتے ہیں اگر اس کی تفسیر استغنا ہوتی تو حسن صوت اور زہر کو بھی اس حدیث کے طرق میں آیا، ذکر نہیں کی، کیا ضرورت تھی امام اسماعیلی وغیرہ نے اس معنی کو رد کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے، قرآن پاک کو بلندہ آواز پڑھنا ہے، اس لیے کہ روایت میں تحسین صوت کا ذکر ہے، زہر کا ذکر ہے، استماع کا ذکر ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. سلیم. وبه قال حدثنا يحيى بن عبيد قال حدثني ليث عن مطر عن ابي شهاب قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ياذن الله لنبي ما اذن لنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقران. وقال صاحب له اذن الله لم ياذن الله لنبي ما اذن لنبي يتغنى اذن اذن بکسر حمزہ وسکون زال کے معنی اجازت دی، اور اذن بفتح حمزہ زال کے معنی استماع کان لگ. یہاں لم یاذن اسی سے مشتق ہے. فرماتے ہیں لم یاذن اللہ للنبی، یعنی اللہ تعالی اس کا استماع نہیں فرماتے، جیسے تغلی بالقرآن کی طرف استماع فرماتے ہیں. لیکن امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس کو وضاحت اذن سے کیا، اسی لیے اس حدیث کو کلام اللہ کے اس بات کے لیے ذکر فرمایا. اس صورت میں کہا جائے گا اللہ تعالی شانہ جیسے اجازت دیتے اور تقریب فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے کی، کسی اور کو اجازت نہیں دیتے اور نہ اس کی تقریب فرماتے ہیں. وقال صاحب له يريد يجهر به عبد الرحمن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اذن الله لشيء ما اذن للنبي ان يتغنى بالقران. قال سفيان تفصيل يستغني به. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اتباع صاحب القران. یہاں من باب رابط المصدر الى المفعول، اور معنی صاحب قرآن پر غبطہ کرنا چاہیے. غبطہ کہتے ہیں کسی جیسی چیز کی اپنے لیے شوق سے طلب. چلیے. وبه قال حدثنا ابو الامام قال کسی بھی چیز کو دیکھ کر اپنے لیے اس کا شوق کرنا، اس کی طلب کرنا، یہ غبطہ. چلیے. وبه قال حدثنا ابو الامام قال اخبرنا شيخنا الزهري قال حدثني طارق بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا حفظ اللہ علیہ وسلم تلی رجل ناتا اللہ کتابا وقام بھی انا علیہ ورد ناتا اللہ مان قوائے وصدق بھی انا علیہ ورنہاری وبہی قال حقتنا علی ابن ابراہیم قال حقتنا روح قال حقتنا شبنا سلیمانا قال سمیت زبوانا نبی حریر صلی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا حفظ اللہ فتن تلی رجل ناتا اللہ قرآن قوائے وصلہ انا علیہ ورنہ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں متن کے لفظ کو ترجمہ بنا کر شاید یہ اشارہ کیا ہے کہ اس میں جو خطاب کیے من تعلم القرآن وعلمہ واو سے یا من تعلم القرآن وعلمہ واو سے ہے اس میں واو کی روایت راجح ہے. میں کہتا ہوں حافظ ابن حجر نے ترجمے کی کوئی تشریح وضاحت نہیں کی, صحیح بات یہ ہے کہ مصنف حدیث کے الفاظ کو اس کے مختصر ہونے کی وجہ سے ترجمہ بنا دیا ہے, اور مقصود حدیث یہ ہے کہ جو قرآن کا عالم اور اس کا معلم اس کے لیے خیریت ثابت ہے, اس کے ذریعے سے قرآن کے تعلم کی ترغیب دینا چاہتے ہیں. آیا یہ خیریت صرف اسی شخص کو حاصل ہوگی جو متعلم بھی ہو اور معلم بھی ہو, یا اس شخص کو بھی حاصل ہوگی جو قرآن کا متعلم ہو وہ معلم نہ ہو؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کی جو حدیث ذکر کی ہے خیر من تعلم القرآن وعلمہ, اس سے بات ثابت نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس میں تو روایت کا اختلاف ہے کہ وہ وعلمہ واو کے ساتھ ہے جو جمع پر دلالت کرتا ہے, یا او علمہ او فاصلہ کے ساتھ ہے جو عدم جمع پر دلالت کرتا ہے. مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد واہبہ کی حدیث ذکر کی ہے جس میں زوج کو کہا بما معاک من القرآن وارد ہے, اس سے معلوم ہوتا کہ جو قرآن کا متعلم و قرآن سیکھا ہوا اس کے لیے فضیلت حاصل ہے, وہ بھی صاحب الفضل. اب اس کے بعد یہ سمجھیے کہ یہاں تین قسم کے لوگ ہوں گے, ایک محض قرآن سیکھنے والا, دوسرا قرآن کے الفاظ کو پڑھانے والا, تیسرا قرآن کے الفاظ معانی کو پڑھانے والا.